Bona tarda, tianencs. Benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, un programa on dos músics us expliquen la música, nosaltres que sabem ben bé com es fa i com es planegen les coses. Jo sóc el Salva López, cantant dels Ignition, i us presento de nou al Rubén Rodríguez, baixista dels Ignition. Hola, bona tarda a tothom. Aquesta tarda el Rubén ens té preparats un programa molt especial. Rubén, de què ens parlaràs avui? Sí, avui estic molt emocionat perquè farem un programa molt xulo. Vaja, la setmana passada parlàvem d'un concepte musical que ens vas presentar meravellosament, que era el concepte de música hipnòtica. Sí, senyor. I vaig pensar, jo també vull fer un concepte, però jo faré un concepte no en tant a les característiques en si de la música, sinó al formato. I és que avui parlarem d'un macroconcert. Parlem una mica de lo que és un macroconcert, dels macroconcerts que hi ha hagut al llarg de la història i del que significa, de bo i de dolent. Per cert, deixa'm que et pregunti una cosa. Digues. Has notat alguna cosa estranya des de l'últim programa? No sé, algun comportament estrany, automàtic, o algun... allò de la hipnosi, no? Parlo de la hipnosi. Sí. No, de tant en tant oigo voces en mi interior i, en fi, no sé, alguien me... Espera. No, home, ho porto bé, però friso per sentir el músiques hipnòtiques segona part. Igual un dia reps una trucada i algú diu una paraula clau i llavors te'n vas i mates algú, saps? O et tires per una finestra o... Hi havia una pel·li d'això, no? Hi havia una pel·lícula de... Sí, dius que els programaven, no? Qui era? És veritat, quina pel·li era? Era molt xula. Trucada i sentien una paraula clau i es convertien en assassins directament, no? Sí, és veritat. Doncs, bueno, ja ho saps, eh? Vigila. En fi, estaré a l'expectativa. No agafis trucades de números que no coneguis. Doncs mira, avui parlarem d'un macroconcert, ¿vale? I això ens servirà per explicar moltes coses de grans concerts que hi ha hagut al llarg de la història, com et deia, dels pros i dels contres d'un macroconcert. Vull, abans que res, que sentim música, perquè si no estarem molta estona parlant i no sentirem cap cançó, ¿vale? I llavors comencem sentint la primera cançó d'avui. T'explico ràpidament, et dono quatre dades de a què ens dedicarem avui. Avui sentirem el macroconcert de Knebworth. Es va celebrar aquest macroconcert a la ciutat de Knebworth, a UK, al Regne Unit. Va ser el 30 de juny de l'any 1990. Va ser un... Fa 18 anys. Fa 18 anys. I va ser un macroconcert benèfic. Ara explicarem el què. Va ser un macroconcert que va durar tot el dia. Van començar ben d'hora pel matí i van acabar altes hores de la noche. Vull dir, van estar tot el dia. Infinitat de grups meravellosos, bandes reputadíssimes que ara mateix explicarem. I vaja, vull que sentim ja la primera cançó per entrar en matèria. El primer grup que va actuar van ser els herois locals, Tears for Fears. I vull que sentim d'ells, doncs, potser la seva cançó més emblemàtica, no? Everybody Wants to Rule the World. Welcome to your life. Molt bé, aquests eren els Tears for Fears amb el tema Everybody Wants to Rule the World. Estem parlant del concert de Nebworth 90, un macroconcert meravellós. Que maco aquest tema, eh? T'agrada, eh? Sí, sí, sí, era d'aquells temes, sí, que se't queden ja per sempre, no? Doncs et confesso que els Tears for Fears no són sants de la meva devoció, precisament, però vaja, aquest tema guapo, aquest tema enganxa molt, i a més ja et dic, en aquell concert ells eren els herois locals, o sigui que el públic va embogir. I a més van ser els encarregats d'obrir aquell concert pel dematí. I mira, anem a explicar una miqueta, a veure, tema macroconcerts. No sé, tu com ho veus? Tens alguna opinió prefabricada? Sóc un gran aficionat. Per mi hi ha grans megaconcerts d'aquests. I aquest, diguem, el més famós que tinc jo al cap, o els dos més famosos, un era el de les Llegendes de la Guitarra, mm-hmm, de Sevilla del 92, no? Que va ser on jo vaig començar com a músic, perquè vaig veure el Satrián i bla bla bla, que ja ho vaig explicar en un altre Borratxos de Música. I després el concert homenatge a Freddie Mercury, no? Bueno, i a Life Aid, no? El Life Aid, clar, un clàssic. Sobretot el que més em va arribar al cor va ser el de homenatge a Freddie Mercury, no? Sí, sí, sí. Doncs mira, hem de dir que, parlant una mica amb visió històrica, la història del rock, el rock, diguem, el rock clàssic, hi ha hagut tres macroconcerts que són la piedra filosofal dels macroconcerts a la història del rock. Estem parlant del Festival de Monterrey de l'any 67, el Festival de Woodstock del 69 i el Festival de l'Illa de Wight a l'any 70. Aquests tres concerts han marcat una època, l'època, vaja, Han fet història absolutament. I què tenen en comú aquests tres macroconcerts? Home, van tocar tots els millors de l'època, i quan dic tots els millors eren The Who, The Doors, en fi, els grans. I el que sobretot tenen en comú és l'actuació com a estrella de Jimi Hendrix. Sí, és veritat, és així. Els tres. De fet, el de Monterrey, Jimi Hendrix d'alguna manera va debutar i es va donar a conèixer al món. Hendrix va arribar a Monterrey, va tocar i va deixar tot el món bocabadat, no? I després a Woodstock i a l'Illa de Wight, doncs ell ja va ser l'estrella, indiscutible. Aquells tres concerts, diguem que són els grans concerts del rock clàssic, no? A partir d'aquell moment, als anys 80, bueno, a finals dels 70, 80, van començar a... es va crear el concepte del macroconcert benèfic, que, vaja, desconec si en anterioritat ja s'havia fet d'alguna manera, però això es va explotar sobretot als anys 80, sobretot amb el Life Aid del Bob Geldof, I vaja, infinitat de concerts, us a fora Àfrica, en fi, concerts benèfics, a tot i a dret, del Nelson Mandela de l'any 88, que va ser també fantàstic. I vaja, fins a dia d'avui, perquè de fet l'any 2007, l'any passat, van fer aquest Life Earth, que era en contra del calentamiento global. Sí. Concert que van fer a diverses ciutats del món. De fet, l'organitzava el Bob Geldof, també. També el feia el Bob Geldof, sí, no ho sabia, veus? De fet, recordo que va explicar que el primer Life Aid que havia fet, que era per ajudar a Àfrica i tal, que va tenir molt èxit perquè van recaudar un munt de diners, no? Uh-huh. Però que es van passar un munt d'anys, diguem, netejant fiscalment tota la pasta que havien recollit per poder-la lliurar als països que ells volien. O sigui, els hi va costar, però Déu i ajuda, uh-huh, realment, o sigui, sortejar tota la complicació administrativa de recollir diners, donacions i tal, uh-huh, i poder-les traspassar als països que estaven destinats, no? Sembla mentida. Els va costar anys i anys i anys de poder, però potser 20 anys, de poder-los, uh-huh, fer arribar aquests diners. I clar, es van trobar en una situació, clar, ells eren músics i artistes, sabien d'organitzar macrofestivals i de moure la gent i d'involucrar la gent i que la gent donés diners i tal, però clar, el que no s'imaginava és que era tan complicat després gestionar tots aquests diners i poder-los donar als països i a qui li dones i com i en règim de què, mm-hmm, i és una donació o és una inversió, o sigui, mira, i a por explicar això, que s'havia quedat molt frustrat del primer concert, mm-hmm, perquè havia tingut un superèxit, mm-hmm, però que després ell s'havia quedat molt frustrat de que no havien arribat a temps d'ajudar la gent perquè s'havien passat anys allà bregant, no? Sí, i sí, sí. Per això després aquest segon càncer, que era la Life Earth o Life Aid 2 o alguna cosa així. Bé, és que de fet són dos de diferents, ojo, cuidado, El Life Aid 2, que segurament sí que el va fer el Bob Geldof, sí. Jo el que et deia, el Life Earth, és un altre, llavors, sí, és un altre que el van fer a diverses ciutats del món, també, i per cert van tocar el Genesis, aquests reunificados que hem... Sí, però és que el Life Aid 2 també, no? Sí, però el Life Aid 2 fa una mica més de temps, és anterior al Life Earth, que jo et dic. Però potser fa dos anys, no? D'aquest sí, temps. Sí, no, i potser sí, bueno, uns quants mesos més. És molt recent, també, que és, exacte, és el Life Aid 2, que de fet van tocar els Pink Floyd junts, el Roger Waters i el David Gilmour sí. Es van reconciliar per una sola nit. Per unes hores. Sí, això va ser el Life Aid 2. Però jo el que et comentava ara com a exemple, l'últim és el de l'escalfament global, que era el Life Earth, la Tierra Viva, no? I bueno, vaja, en fi, era simplement a títol anecdòtic per explicar-te d'això, no? Que després d'aquells tres grans concerts que hem comentat del rock clàssic, doncs van sorgir el concepte de concert benèfic. Escolta, t'has deixat un superimportant. Sabia que ho diria. Anava a dir-ho ara. Paral·lelament als concerts benèfics, macroconcerts benèfics, evidentment hi ha tota mena de festivals que se celebren més o menys dignament a tot el món, festivals de rock, sense objectiu benèfic, sinó simplement festivals anuals que celebren, i podem parlar del festival de Glastonbury a Anglaterra, o el festival de Reading, o l'Arrow Rock Festival d'Holanda, on van tocar els Riverside, com van comentar fa un parell de programes, i com no, el festival de rock progressiu de Tiana, que molt dignament també cada any està aplegant seguidors de la música. I aquests festivals, a més, a mi m'agraden especialment perquè l'objectiu és la música. No es revesteixen d'una pàtina benèfica de dir no, és que anem a fer això perquè és benèfic, sinó que realment l'objectiu és la música, no? Però és que t'has deixat una altra, també. Ah, no anaves pel de Tiana? Que és el concert benèfic que es va fer el 22 aquí al Carretera 13 de Badalona, on vam tocar els Ignition. Sí, home. Amb 6 bandes més. És veritat. I era per recollir joguines pels nens. Sí, noi. No sé, podem dir que hem participat en un macroconcert. Podríem emparentar Life Aid i rock, la carretera 13, rock solidari, una joguina. Correcte. Sí, no, pensava que... No t'he pillat, no sabia que anaves per aquí. Vaja, en fi. El concepte que jo volia que quedés és, a partir dels festivals de rock clàssic de l'era Jimi Hendrix, van començar a aparèixer aquests festivals benèfics, als anys 80, Life Aid i demés, i aquest festival de Nebworth s'emmarcaria dintre d'aquest rotllo dels festivals benèfics, eh? Uh-huh. El diguem, tenia una mena de títol, el festival de Nebworth. El títol era Silver Clef Award Winners Show. Wow. Que això vol dir el show dels guanyadors del premi a la clau de plata, vale? Que la clau de plata és això, és una clau de sol de plata. Això què vol dir? Doncs que cada anualment hi havia una fundació, que ara explicarem, anualment donaven un premi al mejor grupo del mundo. És una cosa super subjectiva i super poc d'allò, però suposo que ells ho feien amb algun tipus de votació entre els seus afiliats, entre els seus d'allò, no? Llavors, cada any entregaven el premi al mejor grupo del mundo para tal. Llavors, aquest concert aplega els guanyadors de tots els anys, fins a l'any 90, que els havien donat aquest premi. Mira, aquest concert era en ajuda del Northrop Robbins Music Therapy Center i la Brit School of Performing Arts. La idea va sorgir al setembre de 1988. Necessitaven 3 milions de lliures esterlines per construir un nou centre per aquest Northrop Robbins Music Therapy. Aquest institut, Music Therapy, és de teràpia musical, saps? Teràpia musical és una manera de comunicar-se i desenvolupar la ment de nens autistes o disminuïts físics o psíquics a través de la música. És una fundació que es dedica a això, no? Sí, desenvolupar el que és la teràpia musical per, pues això, per estimular nens autistes o nens... Sí? Correcte? Llavors, aquest centre de teràpia musical, que es diu Northrop Robbins, són els que entreguen aquests premis. Ho fan, mira, ho fan des de l'any 1976. Des de l'any 76. La Northrop Robbins Music Therapy atorga anualment aquest premi que t'he dit, que es diu Silver Clef Award, que és una clau de sol de plata, que és el premi. I és un premi als artistes pels seus serveis a la indústria musical britànica. Ok? Sí, per tant, han de ser artistes britànics. Artistes britànics, sí. Ho fan per això. Aleshores, aquesta gent, com t'he dit, necessitaven 3 milions de lliures esterlines per construir un nou centre, i llavors se'ls va acudir, doncs mira, van demanar als guanyadors de cada any de participar en un gran macroconcert per tal de recaptar aquests 3 milions de lliures, i tots van acceptar, oferint els seus serveis en suport de la teràpia musical. Tots van acceptar. A veure, t'haig de dir, van acceptar tots els que estaven disponibles en aquell moment. Hi havia algun grup, per exemple, tinc aquí la llista, per exemple, mira, no van estar els Queen, però és que els Queen a l'any 90 em sembla que va ser un mal any per ells, no? Perquè va ser l'any que va espitxar el company. Crec que s'estava morint. Sí, llavors, clar, els Queen no van participar perquè directament és que no hi eren, vale? Però els que estaven... Els que estaven disponibles en aquell moment van acceptar tots unànimement a participar desinteressadament en aquest projecte. Com et dic, el concert es va celebrar el dia 30 de juny de 1990 i va ser immediatament sold out. Van vendre totes les entrades al moment perquè el cartell era espectacular. Es va fer evident que els beneficis sobrepassarien els 3 milions de lliures que necessitaven. Així que van decidir compartir els beneficis amb la Brit School of Performing Arts, és l'escola britànica d'artes escèniques, no? Per així dir-ho. I bueno, doncs com dèiem abans, el concert va començar amb els Tears for Fears, que van fer aquest Everybody Wants to Rule the World, van fer... T'haig de dir que el concert va durar tot el dia i cada grup va fer un show sencer, eh? Vull dir, ara posarem una cançoneta de cada un però per fer un tastet, però el concert va ser... Cada banda s'havia de fotre el seu concert d'hora i mitja. Sí, dues, sí, fins i tot els Pink Floyd, que són els que van tancar el show, crec que van fer més de dues hores de concert. Vull dir que... Déu-n'hi-do, eh? Sí. Doncs mira, vull que sentim una altra cançoneta ara mateix, i després dels Tears for Fears van sortir els grandíssims Status Quo. Status Quo! Què em dius, Status Quo? Uau, uns clàssics totals, no? Sentim-los amb aquest meravellós Rockin' All Over the World. Som-hi! I els grans Status Quo! Molta canya. Aquest grup penso que està molt infravalorat. Molt infravalorat, eh? Molt infravalorat. De fet, dius status quo i normalment la gent riu, vale? Hòstia, sí. Status quo, fan gràcia, no? O aixeca una sella, no? Sí, però és un grup molt canyero i molt rockero. A mi m'agrada molt, eh? Sí, molt clàssics. Sí. Molt bé. Doncs mira, continuem amb aquest macroconcert meravellós, eh? Vaig a llegir-te unes declaracions que va dir el David D, que és el representant del North of Robbins Music Therapy Foundation, que és un dels que van estar allà al comitè de preparació del concert. Ell va dir... Abro comillas, va dir: vaig quedar impressionat per la professionalitat i bona predisposició dels artistes i els seus equips. Un show majestuós, un dia genial, un dels millors de la meva vida. Uau. El tio va flipar, perquè realment es nota i quan veus el... Haig de dir a tothom que hi ha el DVD, ja està, això s'ha publicat en formato doble CD i en formato DVD, i amb el DVD pots veure el bon rotllo que hi havia entre els grups i la bona comunicació entre els grups i el públic. Realment va ser un concert molt agradable i molt maco de veure. Va ser gravat amb la Fleetwood Mobile en Sony 48 pistes Digital Recorders i va ser mesclat als Olympic Studios de London, on va gravar el Jimi Hendrix, entre altres, t'haig de dir. I bueno, doncs per acabar-te de donar les dades, mira, va ser masteritzat per Chris Buchanan, el Savvy Road Studios, el Savvy Road dels Beatles. O sigui que té totes les garanties de qualitat. Tota la solera possible. Sí, tota la solera possible. O sigui que és un CD que val la pena comprar-se, doble CD i DVD. El DVD, a més, està disponible a la FNAC per 8,95, em sembla. Vull dir que penso que és una compra obligatòria. He de visitar la FNAC d'aquí poquet, eh? Sí. I continuem, perquè els primers van ser els Tears for Fears, després van sortir Status Quo, i després dels Status Quo, uns clàssics com no n'hi ha. Cliff Richard and the Shadow, Do You Wanna Dance? Ei, Hank Marvin a la guitarra, el gran Hank Marvin. Hank Marvin, que jo el conec perquè tocava una Fender Stratocaster vermella. Sí. Mira, el Mark Knopfler sempre diu que és un dels seus ídols. O sigui, és a dir, el Hank Marvin és un dels ídols del Mark Knopfler. El Knopfler sempre el senyala com una de les... Que escolta els seus mestres, clar. Sí. Doncs aquí estaven tots en plena forma, el Cliff Richard, el Hank Marvin, a pesar de l'edat, perquè... Home, ja té una edat, eh? Tots ells ja tenien una edat, els Status Quo també, pobrets. Sí. Però van estar allà, al peu del canó. Vull llegir ara la llista dels guanyadors de la Silver Clef Award, aquesta clau de plata, sí, que regalaven, vaja, que premiaven el mejor artista de l'any. Uh-huh. Vull llegir la llista perquè no te desperdici. Mira, l'any 76 la va guanyar The Who, com a millor banda de l'any. L'any 77, Genesis. Els meus estimadíssims Genesis. Uh-huh. L'any 78 la va guanyar Cliff Richard and the Shadows, precisament, que acabem de sentir amb Do You Wanna Dance. L'any 79 la va guanyar Elton John. Els Pink Floyd la van guanyar l'any 80. El 81 van ser Status Quo, que ja hem sentit. L'any 82 la van guanyar The Rolling Stones, que no van estar en el concert de Nebworth. Desconec per què, no sé per què, però els Stones no van tocar algun... Bueno, no, i potser s'havien enfilat algun cocotero, en fi... Clar, això t'anava a dir. Clar, allò que fan els Stones, saps? No, vés a saber. No sé. L'any 83 la va guanyar l'Eric Clapton, l'any 84 Queen, l'any 85 els Dire Straits amb el Brothers in Arms, l'any 86 el Phil Collins, en solitari, sense el Genesis. En solitari? Mm-hmm. Sí. El Phil Collins té la clau de plata amb Genesis i en solitari. Carai. L'any 87 la va guanyar David Bowie, que tampoc va poder venir al concert de Nebworth, i desconec també per què. L'any 88 la va guanyar el Paul McCartney. L'any 89 el George Michael. I l'any 90, que era l'any en el que es feia el macroconcert, el Robert Plant, que és el 50% de Led Zeppelin. Sí, però... en aquell any 90 no estaven disponibles els Led Zeppelin perquè no estaven en actiu, però el Robert Plant en solitari havia fet algun disc, vés a saber, no sé, no ho desconec. Ho he d'investigar, això. Pots investigar-ho, no sé. De fet, ell en el show va fer tot cançons seves, només seves. Només seves, no? I després de les notícies sentirem és veritat, una cançoneta seva amb el Page a la guitarra. Ah, sí, amb el Jimmy Page, senyor. Va sortir allà a l'escenari amb ell. El Robert Plant va fer un show ell sol i al final del seu show va dir: bueno, tenim aquí un amiguet que ha vingut a tocar amb nosaltres, a veure què us sembla, i va aparèixer darrere l'escenari el Jimmy Page i van fer un parell de cançonetes de Led Zeppelin tots dos junts, i mira, a la tornada de les notícies I sentirem... Per esglai del públic total, no? Home, jo suposo que devia haver més d'un Aliputini, mira, allà mateix, no? Les ambulàncies devien anar de boli. Sí, no? Perquè no crec que ningú tingués esperances de veure els Led Zeppelin reunits allà en aquell escenari, i de cop i volta el mirar que es va produir, no? Després, a la volta de les... Ara us deixem amb el bloc de notícies i a la volta de les notícies sentirem aquesta perla, ens aquesta cançó. Ens veiem a la tornada, borratxos. Fins ara. Fins ara. Bona tarda, borratxos de música. Bona tarda de nou. Tornem a estar aquí després del bloc de notícies. Estem fent un programa molt especial que ens està presentant el Rubén sobre el concert de Nebworth. Bona tarda de nou a tothom. Sí, senyor. Estem fent un bon repàs del macroconcert meravellós que es va fer a l'any 90 a la ciutat de Nebworth, al Regne Unit. Un concert que va reunir a la crema i la nata i lo más selecto dels grups i artistes britànics d'aquell moment, que, com hem dit abans, havien rebut el premi a millor artista de l'any, otorgat per aquesta fundació de teràpia musical, que era la que recollia els fons, els fondos del concert benèfic en si. Com hem dit abans del bloc de notícies, abans de seguir endavant, deixem que repassi. Hem sentit a la primera mitja hora els Tears for Fears, els Status Quo i el Cliff Richards and the Shadows. I serveixi aquest fet d'haver sentit una cançoneta de cadascun d'ells per fer-los un petit homenatge, ja que cap d'ells tindrà un monogràfic al Borratxos de Música del futur. Però sí que formen part de la història de la música. No farem un monogràfic de Cliff Richard? Jo no. Si el vols fer tu, el pots fer. No, jo crec que em declaro incompetent. Molt bé, doncs no, però tant els Tears for Fears com l'Status Quo com el Cliff Richard and the Shadows trobo que formen part de la història de la música, i aquestes cançons que ens hem dit són cançons, totes elles, que valen molt la pena. I vaja, la música, és la emoció és compartir-la, i ja et dic, serveixi d'homenatge a tots ells per haver creat aquesta música, per ser creadors de música i per... Caram, no tothom, tenen els seus fans. És que clar, a veure, la gent ha d'entendre que no tothom s'ha guanyat prou el dret d'aparèixer al Borratxos de Música. Home, és que si jo et dic això és perquè a partir d'ara, o sigui, en aquesta hora que tenim ara per davant, tots els grups que anirem sentint o han tingut o tindran un monogràfic als Borratxos de Música. Mm-hmm. I això és el que els distingeix sobre els la resta dels mortals. La resta dels mortals. I en concret, sobre els Tears for Fears, els Status Quo i els Cliff Richards and the Shadows. Però que, una cosa no treu l'altra, ja et dic, sirva d'homenatge haver sentit aquestes cançons seves, perquè trobo que valen molt la pena. escolta. Estic d'acord. Jo, sobretot, els Status Quo, a mi em fa molta gràcia, i Rocky No Lower the World és una cançó que m'ha vingut molt de gust sentir. És una cançó que ha xornat. Molt bé. Doncs després del Cliff Richard, com et deia, va sortir el Robert Plant, que és el 50% de Led Zeppelin. Va fer un show allò que fa ell, vale? Cançonetes seves i tal, i en un moment donat va dir, escolta, saps què? Sortirà un amic meu que toca la guitarra, i farem alguna coseta junts. I resulta que aquell amic seu era el Jimmy Page, i a la gent se li van caure les... Bueno, es va sentir el so d'unes boles que queia a terra. Al públic se li van caure els collons a terra, i bueno, i junts van fer, entre d'altres, aquest meravellós Wearin' and Tearin'. For you, when you keep convincing, oh, you T'agrada Led Zeppelin, eh? Wow, és que a mi Led Zeppelin me la posa... No ho diré en antena. I fixa't com sonaven, perquè dona't compte, tenim aquí el CD amb el llibreto, com Déu mana. Sí, sí. Bueno, has vist el públic que hi havia, lo gran que era allò, a l'aire lliure. I com sonava de bé. Sí, clar, home. Com sí, sonava sí. De bé, eh? De tota manera, no et creguis, eh? Perquè de vegades, quan ho tracten després a l'estudi, no sona... Ja, vols dir que hi ha més... No, i a més, bueno, els concerts en directe és el que tenen, no? Que depèn d'on estiguis posat, se sent així o se sent així. Tens raó. T'haig de dir, per això, que aquest concert va ser retransmès per televisió i, cosa rara, es va poder veure a Espanya, que ho va fer Telecinco, si no recordo malament. Sí, es va poder veure i ho van donar per la ràdio, també. I jo vaig tenir el privilegi de sentir per la ràdio bastantes hores d'aquell concert, perquè vaig tenir la possibilitat de fer-ho, i se sentia molt bé en directe, és a dir que realment guardo molt bon record. Bueno, no dic que postproducció no hi hagin posat més, com es diu, més pa que mantega, però... Però sí que... No, jo només dic que... La producció va ser excel·lent des del primer moment, eh? Jo només dic que una cosa és el que recullen els micros, clar. L'altra cosa és el que sent l'audiència que està allà. Ah, vols dir el públic allà, sí, sí. Clar, clar, clar. I potser nosaltres, retransmès, ho hem sentit molt bé, molt tens bé, retransmès, i va quedar molt bé gravat, però potser allà, en tens directe, raó. Vés a saber tu el que s'havia sentit, perquè és que, ho dic per la foto que m'estan ensenyant, perquè, sí. Perquè és que aquí qui devia haver, tio? Però 2 milions de persones. No, home, 2 milions no, em sembla que hi havia 200 i pico mil, ara no estic segur, no sé si tinc la dada per aquí. Em sembla poc, sí. Aquí no sé. Aquesta foto és fantàstica. Hi ha una foto aèria que és com un mar de gent. Sí, és com on és Wall-E, però a lo bèstia. Sí, no? Sí, sí, sí, tens raó. O sigui, aquí crec que hi devia haver, no sé, tu, 1 milió de persones. Sí, no ho sé, si però... Tu fixa en les manifestacions aquestes que organitza el PP, que després diuen que han anat 500.000. Sí, noi, tens raó. Sí, hòstia, això arriba a organitzar el PP i aquí... I aquí ha anat tot Espanya. Tens raó. Però bueno, si el públic no sentia al 100% bé la música, no dubto que el consum massiu d'estupefaents els devia ajudar a passar una bona estona. Vull dir que allà quedava la cosa. Escolta'm, t'imagines dir-li a... Oi, me'n vaig al lavabo un moment, ara torno. Al lavabo encara, que és una... Però t'imagines, voy a por una cerveza. La barra més propera està a 2 quilòmetres, en qualsevol direcció, no? Bueno, escolta, Salva, a tu t'ha agradat molt el Led Zeppelin, però és que jo el que ve ara... En fi... Els Led Zeppelin se'n van anar, van marxar a l'escenari i van pujar els meus estimadíssims, els meus mega ídols total i me pongo de rodillas. I aquests sí que tindran 1, 2 o 3 especials de... És que ens posem de peu. Espera, posem-nos de peus perquè... De peu perquè... Va, sí. Moment Genesis. Va sortir Genesis a l'escenari, però Genesis. És a dir, Tony Banks, Phil Collins, Mike Rutherford, el gran Daryl Sturmer a la guitarra, el gran Chester Thompson a la bateria... I mira, fixa't com sonava això, fixa't com sonava, escolta. I'd like to bring on a couple of my best friends. Mr. Tony Banks, Mr. Michael Rutherford. Escolta, parlant de grans macroconcerts, parlàvem abans del Live Aid, que el concert que tu coneixes bé. Mm-hmm. Saps que el Phil Collins va fer una cosa increïble en el Live Aid? El Live Aid era un concert que se celebrava a dues ciutats simultàniament, a Londres i no recordo ben bé quina ciutat nord-americana. No em diguis que va tocar els dos. Va tocar els dos. Que dius, o sigui, el Live Aid es va celebrar a Londres i a Anglaterra i a Estats Units. Eren dos concerts simultanis. I vaja, doncs tocaven X número d'estrelles a Londres, a Wembley, i X número d'estrelles a, ja et dic, és que ara no recordo quina ciutat era d'Estats Units. El fet és que el Phil Collins va tocar pel matí en una ciutat... Clar, que, de tocar dels primers sí, a Londres dels primers i dels últims a Estats exacte, Units. Va agafar el Concorde i se'n va anar a Estats Units i va tocar per la tarda a Estats Units. O sigui, el paio va fer el mateix concert... Això és de rècord Guinness, no? Pràcticament sí, jo ho compararia amb el... Amb allò que va fer el Michael Jackson fa uns 10 anys o així, que va fer dos concerts de nit de Cap d'Any, la mateixa nit de Cap d'Any. Que va... Sí, o sigui, el Michael Jackson... No sabia això. Aquesta anècdota és molt bona. El Michael Jackson se'n va anar, quan encara estava en plena forma, a l'època del Bat, em sembla que va ser, se'n va anar a una d'aquestes illes del Pacífic, que són les primeres illes on arriba l'any nou, saps? Allò, los usos horarios. I llavors va fer un concert en una d'aquelles illes. Llavors va agafar un avió i se'n va anar a Sud-amèrica, que estava relativament a prop, que Sud-amèrica és... dels últims països on arriba el Cap d'Any. Això trampa, Home, va utilitzar les franges horàries al seu favor. Llavors va fer dos concerts de nit de Cap d'Any. Doncs el Phil Collins, que estem sentint ara amb el Genesis, amb el Live Aid, l'any 85, si no recordo malament, 84-85, doncs va fer això, va fer el concert del Live Aid, va tocar als dos llocs, va tocar el mateix concert dues vegades a dues ciutats diferents. Quin torero, no? Em sembla fantàstic, és un mega crack el Phil Collins. Bueno, jo què t'haig de dir? Jo saps que Genesis els tinc en un pedestal i són una de les meves grans debilitats. I si estic trigant a fer un monogràfic dedicat a Genesis és perquè ho vull preparar molt bé i estic preparant un monogràfic fantàstic a Genesis. A consciència. Sí, i fixa't, en el programa d'avui, que estem repassant el concert de Nebworth, Estic posant un tastet, una cançoneta de cada grup, però del Genesis posarem dues, si m'ho permets. Posarem dues. Llavors ara sentirem una altra cançó de Genesis, d'aquell concert, i aquesta que sentirem ara la van titular Turn It On Again Medley, perquè es tracta del tema Turn It On Again de Genesis, un tema prou conegut, però el que van fer és que és un medley, de fet és bastant llarg, dura 10 minutets. Que un medley vol dir un popurri. Un popurri. I aleshores la cançó comença amb, amb la tonada del Turn It On Again, una cançó molt coneguda de Genesis. La cançó acaba amb el Turn It On Again, però enmig passen coses. Enmig sonaran melodies de diferents cançons prou conegudes. Carai. Llavors, te reto a ti i a l'audiència a que escolteu aquest tema i a veure si... A veure quantes en coneixes de totes les que arriben a fer, d'acord? A veure quantes en coneixes de les que arriben a fer enmig de la, enmig de la cançó. M'hauré de concentrar. No, home, són molt conegudes i segur que n'hi haurà dos o tres que et sonaran molt. Bueno, va, vinga, va. Adelante, Turn It On Again. Exclusively for your entertainment value, and we hope you had a good time. Someone to love. Let's face it, we all need someone to love now. Let's put our cards right on the table. Well, I'll leave you with the immortal words of Jake and Elwood Blues and Mr. Solomon Burke, who personally came to me one day. He said to me, he said, Phil, he said, listen, he said, everybody needs somebody. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. Què, quantes has reconegut, eh? He perdut el compte. M'ha semblat espectacular, però és que, no sé, és que estic buscant un altre adjectiu, perquè espectacular es queda molt curt. Home, és difícil d'executar tan popurri i tan, sí. Saps? Tan, és una mescla molt eclèctica de cançons molt diferents i de molts estils però, diferents. Ja, però com les lligues unes amb altres i tenen ritmes diferents i tenen sí, tonalitats diferents i tot. El Genesis tenien això i de fet és una característica del rock progressiu. Dintre una mateixa cançó, tonalitats diferents, tempos diferents... I clar, ells eren uns mestres, aleshores... És realment fumut, fer això. Té molt mèrit, Molt mèrit. Ens esplaiarem en el monogràfic que dedicarem a Genesis més endavant. Ho espero. Sí. Perquè són molt grans. Genesis, un dels meus favorits. Aquí quedava. Però el concert havia de continuar. El concert de Nebworth encara quedava... Bueno, molta tela, Després de Genesis va aparèixer a l'escenari el grandíssim Eric Clapton. Eric Clapton amb la seva banda habitual, que com saps, espera que busqui, que ho tinc per aquí, el meravellós llibreto oficial del CD oficial. Ple de fotos. Sí, ple de fotos. Mira, l'Eric Clapton va sortir a tocar amb l'Alan Clark als teclats, l'Alan Clark dels Dire Straits, amb el seu baixista, el seu lloctinent habitual, el Nathan East, que hombre, és Nathan East. Grande entre els grandes. Gran. A la bateria l'Steve Ferroni i les seves backing vocals habituals, la Kathy Kisuni i la Tessa Nile, que li donen un so molt característic. La guitarra acompanyant era el Phil Palmer, que després se n'aniria amb els Dire Straits a fer la gira de Lonely Street, després d'aquest concert meravellós, i també acompanyant els teclats al Greg Fillingels. L'Eric Clapton va fer un show meravellós, va tocar All Love, va tocar Sunshine of Your Love, va fer un show meravellós, però malauradament avui no tenim temps per sentir, avui vull que puguem arribar a sentir alguna dels Pink Floyd, que són els que van tancar el show. Aleshores, si m'ho permets, passaré el repertori Clapton, el passarem de llarg, perquè resulta que després de l'Eric Clapton van pujar a l'escenari els Dire Straits. Però és que l'Eric Clapton es va quedar a l'escenari, és a dir, van pujar els Dire Straits a l'escenari, però es va mantenir la banda de l'Eric Clapton. És a dir, estaven tocant els Dire Straits, però també hi havia el Nathan East ajudant allò, a donar alguna pinzellada. No? Sí. Home, imagina't, era rotllo atletes bajant de l'escenari, vull dir, allà hi havia més gent a dalt que baix. No, i llavors hi havia... L'Eric Clapton va quedar com a guitarra acompanyant del Mark Knopfler, I vaja, doncs ja et dic, hi havia la banda de l'Eric Clapton més els Dire Straits, que de fet els Dire Straits, aviam, bàsicament van pujar el John Easley, que és el baixista, i el Guy Fletcher als teclats, perquè l'Alan Clark ja estava tocant amb l'Eric Clapton abans. I els Dire Straits, permetem que t'expliqui ara una curiositat que, com tu recordaràs, el primer programa de Borratxos de Música va ser dedicat als Dire Straits. Hi ha una anècdota que em vaig deixar d'explicar per falta de temps, més que res. I és que en aquest concert de Nebworth, els Dire Straits van tocar una cançó que no han tocat mai més, que no havien tocat mai més, no havien tocat mai i no van tornar a tocar. Em refereixo que no van tornar a tocar en cap LP oficial ni res, Sí que va haver algun concert després de la gira de Nebworth Street dels primers concerts que la van fer. És una cançó que es titula I Think I Love You Too Much, i és una cançó que va composar el Mark Knopfler pel Jeff Healey, per aquell guitarrista sec, que sé que tu coneixes bé. Doncs la va composar per ell. I devien, sospito, no sé res, ara em tiro a la piscina perquè no ho sé, però... Composar-la pel Jeff Healey vol dir pensant en ell o perquè ell la toqués? No, perquè ell la toqués. Ah. Aquesta cançó, I Think I Love You Too Much, la va composar el Mark Knopfler i li va donar la cançó, li va donar o vendre, o no sé quin tipus d'acord tindrien entre ells, de manera que la cançó I Think I Love You Too Much va aparèixer a l'àlbum... El repertori del Jeff Healey. Sí, va aparèixer, de fet, va aparèixer, puc dir, a l'àlbum Hell to Pay, un àlbum que es titula Hell to Pay, del Jeff Healey, exacte. I vaja, fins aquí a l'assumpte. Què va passar? No sé quin mal rotllo devien tenir. Sospito que devien tenir algun tipus d'enfrontament estrany, perquè el Mark Knopfler toqués aquesta cançó en aquest concert. I m'explico. El Knopfler ha fet cançons, com saps, per moltíssima gent. Ha fet moltes col·laboracions, el Private Dancer per la Tina Turner... En fi, quan ell ha fet una cançó per un altre artista, ell mai l'ha interpretat. És una cançó que li ha donat a un altre artista i aquella cançó l'interpreta un altre artista amb un altre LP. Vull dir que és que no hi ha lloc, no? I en canvi... Aquesta cançó en particular va arribar i la va tocar amb els Dire Straits a Nebworth, sortint-se de la norma, perquè els Dire Straits, quan arriben a un festival benèfic, ja sigui Mandela o el de l'illa de Montserrat o el que sigui, es cenyeixen a Money for Nothing, Brothers in Arms, les grans patums, però tocar una cançó com aquesta, la I Think I Love You Too Much, és sospitós, no? És sospitós, és rara avis total, i és molt sospitós que la toqués. Després, a la gira on Every Street, que va ser l'any següent, també la va tocar. I després, amb els Notting Hillbillies, també la va tocar. Vull dir, d'alguna manera va abusar d'aquesta cançó. Algo huele a podrido en Dinamarca. Sí, sospito que devien tenir algun tipus de rotllo de mal entès i sospito que econòmic o d'algun motiu així amb el Jeff Healey perquè el Mark Knopfler la va començar a tocar. I fixa't fins a quin punt que fins a on jo sé, el Jeff Healey no la fa, aquesta cançó, als directes, perquè he tingut l'oportunitat de veure dos directes del Jeff Healey en vídeo, no l'he pogut veure en directe mai, però en vídeo sí, i eren de l'època i no va fer aquesta cançó. Vull dir que sospito que devien tenir algun tipus de mal rotllo i el Mark Knopfler va dir, ah sí, pues ara l'agafo i te la fusello i la faig jo, perquè... Però vaja, en tot cas, és una cançó, a mi em sembla, meravellosa. El Mark Knopfler la presenta dient anem a tocar una cançó que no hem tocat mai i no està a cap disc, ni crec que estigui mai a cap disc nostre, però a veure què us sembla, no? I cony, és una cançó amb un groove, amb un ganxo molt maco, amb un solo de guitarra meravellós. Es nota molt a l'Eric Clapton a darrere acompanyant i vaja, jo penso que és un dels moments àlgids del Festival de Nebworth 90. Sentim I Think I Love You Too Much, Dire Straits. movent, però és que tu, o sigui, a veure, és que semblava que fos el Jeff Halley que estigués aquí. És que sí, que tenia tot l'aire del Jeff Halley. Sí, que tenia tot l'esperit, no sé, els canvis harmònics d'aquests bluseros i tal, eren rotllo Halley total. Sí, sí, sí, a mi és una cançó que m'agrada molt. Sí, em deixes descol·locar si em dius que aquest tema el van composar al Mark Knopfler pel Jeff Halley. Sí, sí, sí. Hòstia, però si és que té tot l'estil del Jeff Halley. Clar, és que el disc on surt aquest tema, que és el Hell to Pay de Jeff Halley, la toca el Jeff Halley amb la seva banda. O sigui, si tu em diguessis que aquesta cançó la va composar el Jeff Halley per Dire Straits, m'ho creuria, em semblaria molt més lògic. Perquè, jo no entenc. És com si jo composo alguna cosa per un altre amb el seu estil, no? Dic, sí. No, home, si era, una època, era una època que el Mark Knopfler estava investigant amb coses noves. Pensa que aquell any va ser quan va crear els Notting Hill Billies, que també feien un country, va tocar el pal molt country, molt rockabilly, molt... I també en aquella època estava gestant el que seria l'On Every Street, el següent àlbum dels Dire Straits, on hi ha temes com el Fade to Black, que és puro jazz. Vull dir, però ja és de que el bateria toca con escobillas, vull dir que... Fins a aquest punt. O sigui que era una època que potser estava investigant amb això i li va sortir aquest blues. A més, potser sí, pensant en el Jeff Halley, perquè, com dèiem, quan havia de composar una banda sonora pensant en Escòcia, se n'anava a Escòcia i feia una música amb un so escocès, no? I amb una musicalitat així. És que el que sabe, tio, jo què sé, ell sap fer aquestes coses. I suposo que mira, ell s'hi posa i li surt. Que fort. La cançó és meravellosa i ja et dic que és un hito dintre la carrera dels Dire Straits que en un festival d'aquestes característiques toquessin aquesta raresa, no? Perquè no deixa de ser una raresa dintre de la discografia. Bueno, discografia no, és que no està cap disc dels Dire Straits. És una raresa dintre de lo que són les composicions del Knopfler, no? Escolta, hem d'anar per feina perquè vull que sentim més temes del concert de Nebworth i se nos tira el tiempo encima. Després dels Dire Straits, saps qui va pujar a l'escenari? Sorprèn-me. L'Elton John, nen. Oh. Però és que va sortir l'Elton John a l'escenari i es van quedar els Dire Straits i es va quedar l'Eric Clapton. És a dir, l'Elton John va fer les seves cançons i qui l'acompanyava a les guitarres? El Mark Knopfler i l'Eric Clapton. Que baix de l'escenari hi havia piranyes, ningú volia baixar. Què passa aquí? Aquests ho van fer tot, tio. Brutal, o sigui, es va quedar ell. De fet, aquí en el llibreto veus que posa Elton John piano amb vocals, diu otherwise band personnel same as Eric Clapton amb Dire Straits. És a dir, era l'Elton John més el mateix personal que hi havia per l'Eric Clapton i els Dire Straits, no? L'Elton John va fer també un show fantàstic i bueno, no tenim temps de sentir res d'ell perquè és que vull que sentim les dues últimes cançons dels dos mega artistes que van tancar el show, eh? El penúltim artista en sortir a l'escenari de Nebworth va ser el gran Paul McCartney. Oh, Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney, baixista dels Beatles. Baixista. Sí, i el Paul McCartney, clar, és que el repertori del Paul McCartney és per posar el pèl de punta a qualsevol. El Paul McCartney, qualsevol nota que surti de les seves, és clar, vull dir, ell pot tocar el que vulgui, que tot és història i tot són himnes, no? Bueno, no sé, a veure si t'agrada aquesta mateix que he triat, a veure si la coneixes. És que ja sense sentir-li ja t'he de dir que sí que m'agrada, no sé quin és, però sí, m'agrada. Dale. Som-hi. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. Go out and get her. Quin himne, el Hey Jude. És que cada nota. Cada nota. El Paul McCartney és el que té, que és història de la música feta a carn. Vull dir que tot el que toca ell és històric i posa els pèls de punta a tothom. I bueno, i després del Paul McCartney, doncs, va arribar la cloenda del festival. I la cloenda del festival eren els grandíssims Pink Floyd. Wow. Pink Floyd van fer... Bueno, pensa que fins i tot van... Mira la foto del llibreto. Van fer... Van portar el seu, la seva macropantalla rodona. Wow, és a dir, van canviar l'escenari, eh? Va haver, el públic va haver d'esperar un temps entre el Paul McCartney i Pink Floyd. Perquè ells van voler portar el seu muntatge, eh? T'imagines les baralles que devia haver entre els organitzadors? Que no, que estos tíos toquen con el mismo escenario que todos. Que no, que llevan el jo suyo. Jo suposo que Pink Floyd van tancar el festival per això, perquè ells requerien, un dels requisits era tocar amb el seu escenari enorme i la pantalla rodona i tal. Hem de dir que són els Pink Floyd sense el Roger Waters, eh? Van venir el Gilmour, el Nick Mason i el Rick Wright, però sense el Roger Waters. Bueno, però ja, ja estaven barallats. Ja estaven barallats. I hi havia escindits. Hi havia el Michael Kamen als teclats ajudant-los. I bueno, va fer un show fantàstic. I no sé, què et sembla si sentim una cançó que ens agrada molt als Ignition, perquè fem una versió, jo crec que... Una versió de les més estimades. De les més estimades, eh? I és aquest meravellós Comfortably Numb. Comfortably Numb, m'encanta. Oi que sí, que t'agrada molt? Doncs mira, amb Comfortably Numb despedirem el... Perdó, molt acomiadarem bé. El programa d'avui. Acomiadarem el programa d'avui. I on hem repassat aquest festival meravellós de Nebworth. M'agrada molt, benèfic. El programa d'avui. Me n'alegro. Sí, m'agrada molt. Tenia moltes ganes de fer un rotllo així, explicar el macroconcert i a més, aquest de Nebworth potser és poc conegut, oi? Perquè sempre macroconcert, sempre et ve a la ment el Live Aid i demés, i aquest de Nebworth no és tan conegut i en canvi doncs mira, dona molt de joc i va ser un concert fabulós amb unes patums tocant a dalt de l'escenari tremendes i bueno, i lo dicho, jo m'ho he passat molt bé, espero que us hagi agradat molt a tothom i res. Us deixem fins al dilluns que ve, fins la setmana que ve, us deixem amb aquest Comfortably Numb de Pink Floyd. Sí que sí? Sí, senyor. Vinga, doncs... Cuideu-vos amb molt, borratxos. Vinga, fins dilluns vinent. Fins la setmana que ve. A reveure. Thank you very much indeed. What a lovely night, huh? The first lot and the last lot get the rain, hey. There's the breaks. Right, thank you all again very much for coming out here tonight. It's a bit damp up here. I expect you're a bit damp out there. One more song and we're off. Thank you very much again.